نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں آتا الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهني محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعرہ مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین 20ویں پارے کا 8واں رکوع سورۃ القصص کی آیت نمبر 47 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات اور فرعون اور فرعونیہ کا آپ کا انکار کرنا اس کا ذکر ہو رہا تھا تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات پاک من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں قومیں ہلاک فرما دیں یعنی ان سے پہلے کتنی ہی قومیں تھیں جو انبیاء اکرام کو جھٹلانے کے سبب دین کی حدیں توڑنے کے سبب بے حیائی اور بدتمیزی کے سبب کو کفر کے سبب بصائر للناس جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں یعنی تورات میں وحدا اور ہدایت و رحمت لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت مانیں، پچھلی غرق شدہ قوموں سے عبرت حاصل کریں اور قرآن پڑھ کر اللہ کی کتاب پڑھ کے نصیحت پکڑیں اور آئندہ سے اپنی زندگی کو اللہ جل مجد الکریم کے احکام کے اصولوں کے مطابق ڈھال لیں اور اللہ کی رضا میں زندگی گزاریں۔ اے محبوب، جب ہم نے یہ ساری کرم نوازیاں کی، جب ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تورات عطا فرمائی، وما کنت بجانب الغربی، اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا۔ یہ انکار کرنے والے قرآن کا، یہ آپ محبوب تیرے علم کا انکار کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ تو حضرت موسیٰ کی ایک ایک بات بتا رہا ہے، حالانکہ بھائی قسم تو اے محبوب وہاں نہیں تھے تم، تو اس کے باوجود تم ہر چیزیں کھول کھول کے بتاتے ہو۔ یہ یہودیوں کو پتا نہیں ہے کہ باتیں بھی ساری سچی ہیں۔ اللہ کے محبوب اس وقت وہاں تھے بھی نہیں جسمی طور پر، تو پھر ان کو کیسے پتا چل گیا؟ قرآن انہوں نے نہیں پڑھی، انجیل انہوں نے نہیں پڑھی، یہ امی نبی ہیں، امی لقب ہیں، یہ کبھی ان پہاڑوں کی طرف سیر کرنے کے لیے بھی نہیں گئے۔ تو ایک ایک بات یہ جو بتاتے ہیں وہ پوری کی پوری قرآن اور انجیل کے مطابق بتاتے ہیں، جو کچھ ہوا وہ واقعہ عین پورے کا پورا صحیح بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اے محبوب تم تو آپ تو وہاں نہیں تھے، بنار کون تھا میرا شاہ جی، نہ ہی اس وقت آپ جسمی طور پر حاضر تھے، ابھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، جبکہ یہ واقعات ہیں۔ تو پھر بھی اللہ جل مجد الکریم نے جب سارے واقعات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دیے، سکھلا دیے، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی اور اللہ کے محبوب کے علم کی، کہ آپ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، کوئی اٹکل پچو نہیں لگاتے، کوئی کیافہ نہیں لگاتے، کوئی فالے نہیں ڈالتے، یا کوئی آنے والے وقت کے ستاروں کو دیکھ کر حساب نہیں لگاتے۔ یہ جو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں وہ صرف اللہ جل مجد کریم کے بتانے سے بتا رہے ہیں۔ اللہ جل مجد کریم نے جو کچھ حکم فرمایا وہی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ تو وہاں بھائی جسم موجود نہیں تھے۔ بلا چن ان شاہ نہ کرون، مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی، ہم نے قومیں پیدا کی، بہت سی امتیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجی، فتطاول علیہم العمر، لیکن جب ان پر زمانہ دراز ہوا، جب ان کی عمریں بڑھ گئیں، جب ان کے بازو طاقت والے ہو گئے، جب ان کے ذہن سوچنے کے قابل ہو گئے، جب مال و دولت ان کے پاس آ گیا، تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اللہ جل مجد کریم کی فرما برداری ترک کر اور اس کی اللہ جل مجد کریم کی مخالفت شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے سید عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں اور آپ پر ایمان لانے کے متعلق عہد لیے تھے، لیکن جب زمانہ دراز ہو گیا، ان کو کے بعد امتیں گزرتی چلی گئیں، تو وہ لوگ ان عہدوں کو بھول گئے اور اس کی وفات ترک کر دی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعمتوں کو، صفتوں کو بدل دیا، نعتوں کو بدل دیا۔ رب نے نبیوں سے وعدہ دیا تھا، جب سب نبیوں کی ارواح بنائی تھی تو رب نے وعدہ دیا تھا اور کہا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیو میں تمہیں، اے محبوب یاد کرو جب میں نے سب نبیوں سے پکا وعدہ لیا، نبیوں میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، عظمت دوں گا، میں تمہیں دنیا میں تمہارا نام کروں گا، لوگ تمہاری عزت کریں گے، لوگ تمہارے بننے پڑیں گے، لیکن جا کو رسول، پھر میرا اگر محبوب آ جائے، اگر میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جائے، نہ تو میں نہ بے ہی بلا تنصرن، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، وہ رب نے نبیوں سے ایمان لے وعدہ لیا، ہر نبی نے اپنی امت سے وعدہ لیا کہ جب اللہ کا محبوب آئے گا تو اس کے سامنے تم نے جھک جانا ہے اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تم نے اطاعت کرنی ہے. لیکن جب یعنی دور گزرتے گئے، وہ آہستہ آہستہ وعدے بھولتے گئے، وعدوں کو انہوں نے بھلا دیا، پھر آقا کی اللہ لوگوں کو دیکھو اللہ کے محبوب آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن جب آقا کریم آئے تو انہوں نے وہ آیتیں بدلنی شروع کر دی، نہیں وہ ایسے تو نہیں تھا، وہ تو ایسے تھا. تو رب کہتا ہے جب ان پر عمریں گزر گئی، جب ان پر یعنی دور گزر گیا، تو ان لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. وما کنت ثاویاً اہل مدینہ، اور پہلے مدینہ میں مقیم تھے، تتلو علیہم آیاتنا، اس پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ولکن کنا مرسلین، ہاں ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے. اے محبوب، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو علم دیا، پہلوں کے حالات پر مطلع کر دیا، ساری آپ خبریں بتاتے ہیں. تو کوئی ایک بھی یہودی اٹھ کر کہے، کوئی ایک بھی عیسائی اٹھ کر کہے کہ یہ بھی تورات کے مطابق نہیں ہے، یا انجیل کے مطابق نہیں ہے، یا اس میں کوئی غلط بات ہے. وہ کہتے تھے کہ جو بھی بیان کرتے ہیں، بیان تو وہی ہوتا ہے جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. حضرت موسیٰ صدیوں پہلے گزر گئے، سبھی یہودی جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب جو ہیں وہ تورات نہیں پڑھتے، انجیل نہیں پڑھتے. آپ تو امی لقب ہیں، امی نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود باتیں ساری صحیح بتاتے ہیں. تو رب کہتا ہے میں نے محبوب آپ کو علم دیا. وما کنت بجانب طور، اور نہ تم طور کے کنارے تھے، ابنا دینا، جب ہم نے ادا کی، جب ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم کو تورات عطا فرمانے کے وقت ندا دی تھی، ولکن رحمت من ربک، محبوب یہ سارے کا سارا علم، یہ سارے کا سارا خیر، یہ ساری کی ساری خبریں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو رب کی رحمت ہے، یہ تو تیرے رب کی تجھ پر رحمت ہے. لیکن تاکہ تو لوگوں کو ڈرائے، ماں آ رہا ہوں من نذیرین، جن کے پڑھا تم سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا، من قبل کال سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت پکڑ جائیں. یعنی اللہ جل مجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، محبوب میں نے تجھے سارے قصے، ساری کہانیاں، ساری علم کیوں دے دیے؟ اس لیے کہ تو لوگوں کو بتائے فلاں قوم کیوں غلط ہوئی، کیسے غلط ہوئی، کہاں غلط ہوئی، اس سے سنا چاہتے تھے تاکہ لوگ نصیحت کریں اور کبھی بھی آئندہ سے جو ہے وہ غلط کام جو ہے وہ نہ کریں. ولولا ان تصیبہم مصیبت، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی میں کوئی مصیبت یعنی کوئی عذاب اور سزا پہنچتی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی کفر اور گمراہی اور غلطی اور گناہ. اصل میں جو بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، جو بھی رب کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، تو یہ ہماری شامت اعمال ہوتی ہے. جو ہم نے کمایا ہے اسی کا بدلہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. فیقول ربنا، تو وہ کہتے اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے اتمام حجت کرنے کے لیے رسول بھیجے. آیات کا وہ کہیں گے اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو وہ کہتے کہ باری تعالیٰ کو رسول بھیجتا تو ہم اس کی اتباع کرتے، ہم اس کو مانتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے. یعنی رسولوں کا بھیجنا یہ اعلان حجت کے لیے ہے، انہیں یہ عذر کرنے کی نجائش نہ ملے کہ ہمارے پاس رسول نہیں بھیجے گئے، اس لیے گمراہ ہو گئے. اگر رسول آتے تو ہم ضرور ان کو ہی ہوتے اور ایمان لاتے. فلما جاءہم الحق، پھر جب ان کے پاس حق آ گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آ گئے، یعنی یہاں رب نے اپنے محبوب کو حق کہا ہے. یہ حق کیا ہے؟ حق محمد عربی حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حق نام آپ کی ذات کا ہے، جو آپ ہیں وہ حق ہے اور آپ کے مخالف جو ہے وہ نا حق ہے، وہ غلط ہے. کہا جب حق آ گیا ان کے پاس، نن ان دن ہماری طرف سے، اور آقا خود تو نہیں آئے نا، اللہ نے بھیجا ہے. قالو، تو بولے مکہ کے کفار، مکہ کے کفار بولے کیا کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا، یعنی قرآن کریم یا کمال کی کیوں نہیں دیا گیا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ایک اس بار عطا دی گئی، یا یہ معنی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا اور ید بیضا جیسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے. حضرت موسیٰ کو تورات ملی یک مار بھی، سب نبیوں کو کتابیں یک مار بھی ملی، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت ہے. دیکھیے آنکھ والا میرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا لکھے، ان کے سامنے یہ یعنی معاذ اللہ عیب تھا کہ کتاب جو ہے وہ آیت آیت ہو کر سورت سورت ہو کر اتر رہی ہے، کسی دیکھ کر کیوں نہیں دی گئی. ہمارے نزدیک اور رب کے نزدیک یہ نبی کی عظمت ہے، یہ آقا کی عظمت ہے. ایک مرتبہ لکھ کے چیز دے دی جائے بندہ مجبور ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. گویا کہ رب کہہ رہا ہے محبوب موسیٰ گئے میں ان کو پوری لکھی کتاب دے دی، لو بھائی اس کے عوامت پر عمل رکھو، اس کے نواحی کو چھوڑ دو، اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو. رب نے لکھ کر حضرت موسیٰ کو دے دیا، حضرت عیسیٰ کو دے دیا، حضرت ابراہیم کو دے دیا، حضرت داؤد کو دے دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو دے دیا. لیکن اس لیے کہ اے انبیاء یہ میری مرضی ہے، میں نے جس کو چاہا حلال قرار دے دیا، جس کو چاہا میں نے حرام قرار دے دیا، اب تمہیں اس پر عمل کرنا ہے، اپنی امتوں کو سنانا ہے. لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو گویا کہ رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب جب ان کو کتابیں دی، لکھ لکھائی دے دی تھی، ایک خاص مقام پر لایا تھا، آؤ آ کر لے جاؤ، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو ان پر اپنی مرضی مسلط کی تھی، اب محبوب کی باری آئی تو کہا محبوب تمہیں ساری کتاب ایک مرتبہ لکھ کر نہیں دوں گا، کیوں کہ پہلے ان کو لکھ کر دی صرف اپنی مرضی کی، اب جو کتاب تجھے دوں گا محبوب اس میں میری بھی مرضی ہوگی، اس میں تیری بھی مرضی ہوگی، کہیں اپنا حکم نافذ کروں گا، کہیں تم سے پوچھوں گا محبوب تو کیا چاہتا ہے، اور کبھی میں نے حکم نافذ کر بھی دیا، اگر تو چاہے تو میں اس کو منسوخ بھی کر دوں گا. پھر ان کو بلا کر دیتا تھا، ان کو کہا کہ اے عیسیٰ مقام خاص میں آؤ انجیل لے جاؤ، اے موسیٰ طور پر آؤ انجیل لے جاؤ، اے حضرت داؤد خلاں مقام پر آؤ زبور لے جاؤ. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی تو کہا محبوب تجھے آنے کی ضرورت نہیں، تو سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوگا، سیدہ عائشہ کے لحاظ میں ہوگا، جبرائیل وہیں لے کر آئیں گے، تو گارے سور میں ہوگا جبرائیل وہاں پہنچیں گے، تو گارے ہرا میں ہوگا جبرائیل وہاں پہنچیں گے، محبوب تو مکے میں ہوگا قرآن مکے میں آئے گا، تو مدینے میں ہوگا قرآن مدینے میں آئے گا، تجھے آنے کی ضرورت نہیں، وہ کتابیں لینے آتے تھے محبوب کتاب تیرے ساتھ ساتھ جائے گی، جدھر تو جائے گا کتاب تیرے پیچھے پیچھے آئے گی. تو یہ تو نبی کی عظمت تھی. لیکن ان لالموں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ان کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جو حضرت موسیٰ کو جیسے لکھی لکھائی کتاب دی گئی تھی، وہ ان کو کیوں نہیں دی گئی. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، اگر یہی بات ہے تو کیا تم نے موسیٰ کو مان لیا تھا، تم نے تو حضرت موسیٰ کا بھی انکار کیا تھا من قبل اس سے پہلے. آج تم کہتے ہو کہ ان کو وہ کتاب کیوں نہیں ملی، لکھی لکھائی کیوں نہیں ملی. ارے تم نے جس کو لکھی لکھائی ملی کیا اس کو مان لیا؟ کیا حضرت موسیٰ کا تم نے انکار نہیں کیا؟ کیا حضرت موسیٰ کو تم نے تکلیفیں نہیں پہنچائی؟ قالوا سحران وظاہرا، بولے دو جادو ہیں ایک دوسرے کی امداد پر. ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کو لکھا کہ یہ ایک نبی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ تم بھی کہتے ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں، ان پر کتابیں نازل ہوئیں، یہ بھی اسی رب کا رسول کہلاتا ہے، تو کیا تمہاری کتابوں میں اس کی کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ تو یہودیوں نے کہا، جو اچھے یہودی تھے انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ کا محبوب آئے گا، چودھری کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کی زلفیں کالی چار گنگرالی ہوں گی، وہاں سے نور کے موتی جھڑ رہے ہوں گے، اس کے دانتوں سے نور چمک رہا ہوگا، نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ زیادہ چھوٹے ہوں گے، عام جب چلیں گے درمیانہ قد ہوگا، لیکن جب لوگوں میں چلیں گے تو آپ کا قد سب سے بلند نظر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بازاروں میں چیخنے والے، نہ کسی کو برا بھلا کہنے والے، اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دینے والے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ان ظالموں نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ دو جادو ہیں، یا اطراف بھی جادو ہے اور قرآن بھی جادو ہے، یا معاذ اللہ حضرت موسیٰ بھی جادوگر ہیں اور نبی اکرم بھی جادوگر ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ وقال انا بكل کافرون، اور ہم دونوں کے منکر ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم کسی ایک کو بھی نہیں مانتے، یعنی قرآن کے بھی اور قرآن کے بھی۔ ان دونوں کو انہوں نے جادو کہا، اور ایک قرات میں علماء نے لکھا کہ ساحران ہے، اس تقدیر کا سنا یہ ہوں گے کہ معاذ اللہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی جب بات کرتا تو موسیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور موسیٰ کی کتاب اس کی تعریف کر رہی ہے، تو معاذ اللہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہیں، دونوں معاذ اللہ جادوگر اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اب اللہ جل جلالہ خود میرے محبوب فرما دیجئے، فاتو بکتاب من عند اللہ، اگر تم معاذ اللہ کہتے ہو کہ ہم جادوگر ہیں، یا ہم جھوٹے ہیں، یا ہم یہ کتاب رب کی طرف سے لے کر نہیں آئے، تو تم اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آؤ، ہو وہ احدا منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، قرآن کی طرح ہو، تورات کی طرح ہو، یا ان دونوں سے زیادہ وہ ہدایت والی ہو، ان کن تم صادقین، اگر اپنے قول میں سچے ہو تو جاؤ لے کر آؤ کہ اس جیسی کتاب، لیکن چونکہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا، یہ تو قرآن کا 15 صدیاں ہو چکی، یہ قرآن کا واضح چیلنج آج بھی موجود ہے۔ قرآن کے منکروں، تم نے بڑے بڑے شاعر پیدا کیے، تم نے بڑے بڑے فلسفی پیدا کیے، تم نے بڑے بڑے حکماء اور سائنسدان پیدا کیے، جاؤ سارے شاعروں کو ملاؤ اور سارے عقل مندوں فلسفیوں کو لے کر آؤ، ایک صورت قرآن کی طرح لے آؤ، ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت جو ہے قرآن کی طرح لے آؤ۔ کتنا واضح چیلنج ہے، معاذ اللہ اس کو جھوٹ ثابت کر سکتے، اگر کر سکتے ہوتے تو ضرور کرتے، بھائی کھانا ان کو، آج کے منکروں کو، یہودیوں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو کہ اچھی مثل لاتے، لیکن آج تک قرآن الحمدللہ بے مثل ہے، بھیجنے والا بے مثل ہے، رب کی کتاب بے مثل ہے، اور جس پر بھیجا گیا وہ بھی بے مثل ہے، اور نہیں کہیں بھی چلتی۔ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے محبوب، اگر وہ تیرا فرمانا قبول نہ کریں، اگر وہ نہ لا سکے، ایسی کتاب نہ لا سکے، تو سن لیجئے اے محبوب کریم، فالا، تو جان لو کہ ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، انما یتبعون اہواءہم، بے شک یہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہیں، ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس پر عمل کرے، یعنی وہ آدمی کہ یہ دل نہیں کرتا یا دل یہ کر رہا ہے، رب کہتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے، ایک طرف قرآن کا حکم ہے، ایک طرف میرا دل نہیں کر رہا، ایک طرف اللہ نے روکا لیکن دوسری طرف جی آج میرا دل کر رہا ہے، تو میں اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، بغیر حدم من اللہ، اللہ کی ہدایت سے جدا ہو کر اپنی خواہش نفس پر عمل کرنا، ایک پاس ایک طرف حکم ہے کہ بھئی پڑھو نماز پڑھو، دوسرا شخص کہتا دل نہیں کرتا کیا کروں، ارے روزہ رکھو دل نہیں کرتا جی، زکات دو دل نہیں کرتا، ارے زنا نہ کرو، ارے سینما نہ دیکھو، گانا نہ سنو، بے حیائی نہ کرو، جی آج دل کرتا ہے کہ ذرا آج معاذ اللہ سینما دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، گانا سن لیں، ایک طرف رب کا قرآن، ایک طرف خواہش نفس، جی دل یہ کرتا ہے، کتنے ہی آدمی ہیں وہ دل کے پیچھے گمراہ ہو جاتے ہیں، رب کا حکم ایک طرف اور دل کا حکم ایک طرف، ہم لوگ رب جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو تو ٹال دیتے ہیں، دل کی بات کو نہیں ٹالتے، جو دل کہتا ہے نفس پرستی ہے، لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، فلاں نے بھی فلاں کی پیر کی بات سنا دی، میں کہتا ہوں کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ دل پرستی کرنے والے، نفس پرستی کرنے والے، جو دل میں آئے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو اللہ رسول نے کہا اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا، رب کہتا ہے اس سے بڑا کوئی گمراہ ہے، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دل کی بات پر عمل کرتا ہے. الا ماشاء اللہ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں, ایک طرف خواہش نفس ہے, ایک طرف سب رسول کا حکم ہے, تو کہاں کہاں ہم دل کی بات مانتے ہیں, کہاں کہاں ہم رب رسول کی بات مانتے ہیں. یعنی آج یہ کام کیوں نہیں, آج دل نہیں تھا, آج میں میرا دل غمگین تھا, آج میں نماز نہیں پڑھ سکا, آج میں غم غلط کرنے کے لیے معاذ اللہ دل چاہ رہا تھا تو شراب پی لیا, دل چاہ رہا تھا تو دوستوں کے ساتھ میں سیر کو نکل گیا, وہاں دوستوں نے کہا تو میں جوا کھیلنے لگا, تاش کھیلنے لگا, میں دہیائی میں مشغول ہو گیا. یہ دل جو ہے, یہ نفس پرستی جو ہے, رب کہتا ہے اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دل کی بات مانتا ہے. اتنے ہم میں سے لوگ ہیں, رب رسول کا حکم ہے مثلا داڑھی سی رکھنی ہے, دل نہیں مانتا کہ داڑھی سی رکھے, رب رسول کا حکم ہے کہ بیٹھ کر کھانا ہے, دل نہیں مان رہا کہ بیٹھ کر کھائیں, رب رسول کا حکم ہے کہ نظریں نیچی رکھو, رب رسول کا حکم ہے کہ پردہ کرو, ہمارا دل نہیں کر رہا ان باتوں پر. تو ہم نے رب تو اپنے نفس کو بنا لیا, ہم نے رب تو اپنے دل کو بنا لیا, جو دل کہے گا وہ کریں گے. تو رب کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کہوں جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو. اس کا مطلب ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں جو لوگ نفس پرستی کرتے ہیں, دل کی بات کو مانتے ہیں وہ ظالم ہے. اور رب کہتا ہے ظالموں کو رب ہدایت نہیں دیتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ, اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری, قرآن کریم ان کے پاس جاتے اور مسلسل آیا, وعدہ اور وعید, قصص قصص اور عبرتیں, موعظتیں, تاکہ سمجھے اور ایمان لائے. اللہ کہتا ہے پے در پے ایک آیت اترتی ہے, پھر دوسری آیت اترتی ہے, ایک سورت اترتی ہے, پھر دوسری سورت اترتی ہے. ہم نے ان کو پے در پے ان پر اپنی کتاب اتاری, کیوں؟ لعلہم یتذکرون, تاکہ یہ غور و فکر کریں, دھیان دیں, نئے سے نیا حکم آ رہا ہے, نئی سے نئی وحی آ رہی ہے. تو کیوں, اس میں حکمت کیا تھی؟ ایک تو حکمت میں نے پہلے عرض کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت, اور ایک حکمت یہ ہے کہ جب نئی سے نئی بات آتی ہے تو پھر بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. تو اس لیے بھی اللہ نے فرمایا میں نے پہلے در پہ یہ احکام بھیجے تاکہ پتہ چل جائے, غور و فکر کریں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ, اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی, قرآن شریف سے یا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی, ہم بہی یؤمنون, وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں, یعنی آقا پر ایمان لاتے ہیں, قرآن پر ایمان لاتے ہیں. کتنے ہی یہودیوں کے وہ عالم ہیں جو تورات میں پڑھتے تھے اور جب آقا تشریف لائے تو بلا چون و چرا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا محبوب کریم کا, وہ مطیع ہو گئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. اللہ اشاد رضا یتلا علیہم, جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں قالو, تو کہتے ہیں آمنا بہی, ہم اس پر ایمان لائے, انہ الحق, ہو کہ بے شک یہی حق ہے, من ربنا, ہمارے رب کی طرف سے, انا کنا من قبل ہی مسلمین, ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے, ہم تو پہلے ہی مانتے تھے اس کو, یعنی ہم تو کلمہ اسی نبی کا پڑھتے تھے, ہم تو صدیوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے, ہم اس کتاب کی اس نبی کی راہیں دیکھ رہے تھے. تو وہ لوگ یا تو احادیث میں آیا کہ یہ سینا عبداللہ ابن سلام وغیرہ اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کے حق میں نازل آئی ہوئی, اور ایک اور یہ ہے کہ ان اہل انجیل کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ 40 حضرات تھے جو حضرت جعفر بن ابی طالب, حضرت جعفر طیار کے ساتھ آئے. جب انہوں نے مسلمانوں کی حاجت اور تنگی معاش دیکھی تو بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ, ہمارے پاس تو مال ہے حبشے میں, اگر حضور ہمیں اجازت دیں تو ہم واپس جا کر اپنے مال لے آئیں اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کریں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اجازت دی اور جا کر وہ اپنے مال لے آئے اور اس سے مسلمانوں کی خدمت کی, ان کے حق میں بھی آج کے طریقہ نازل ہوئی. فرمایا اولئک, دیکھو ان لوگوں کی یعنی نشانی کیا ہے, نیک لوگوں کی مومنوں کی نشانی کیا. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان نشانیوں پر پورے اتر رہے ہیں, کیا ہم میں یہ صفات ہیں جو رب نے اپنے بندوں کی بیان کی. مثلا اولئک یؤتون اجرہم مرتین, ہم ان کو دو مرتبہ اجر دیں گے, ایک خطرات پر عمل کرنے کا اور ایک قرآن پر عمل کرنے کا, ایک حضرت موسیٰ کو ماننے کا, حضرت عیسیٰ کو ماننے کا, اور ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کا. اور پھر ان کا کام کیا ہے, بیمار صبر کہ وہ صبر کرتے ہیں. مومنوں کا کام کیا ہے, صبر کرتے ہیں لوگوں کی قضاؤں پر, لوگوں کی تکلیفوں پر, رب کی طرف سے جو امتحان آتے ہیں ان پر. چندر پورنا بل حسن صحیح ہے, اور نیکی کے ساتھ برائی کو ڈالتے ہیں, برائی کا بدلہ برائی نہیں دیتے, گالی کے بدلے گالی نہیں دیتے, وہ انتقام پسند نہیں ہوتے, وہ تو گالی دینے والے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, وہ گالی دینے والوں کو دعا دے کر چلاتے ہیں, وہ ایک کے بدلے دس دس قتل نہیں کرتے, وہ ایک کے بدلے سارا سارا دن, ایک گالی کے بدلے سارا سارا دن گالیاں نہیں دیتے, وہ ایک گناہ کے بدلے کئی گناہ نہیں کرتے, بلکہ گالی دینے والے کو دعا دیتے ہیں, برائی کرنے والے کو اچھائی کا راستہ دیتے ہیں. آج ہم کتنے لوگ ہیں جو ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو ہم ساری حدیں توڑ دیتے ہیں, جی پہلے اس نے گالی دی تھی. تو آج یہ دیکھ لیں, پالتاج میں دیکھ لیں کیسے لوگ ہیں, کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو کوئی اہل بیت کو گالی دے رہا ہے, کوئی معاذ اللہ نبی کے علم کا اعتراض کر رہا ہے تو کوئی اولیاء اکرام پر اعتراض کر رہا ہے, اور کئی ویسے ہی بے حیا بدتمیز ہیں, انہوں نے رومی ہوئے ہیں, آپس میں گالیاں دے رہے ہیں. تو نیک لوگوں کا یہ کام نہیں, وہ تو دشمن کو بھی گالی نہیں دیتے, وہ تو گالی کے بدلے میں دعا دیتے ہیں. تو فرمایا وہ نیکی کے ساتھ برائی کو ٹالتے ہیں, گناہ ہو اگر کہیں کو معاملہ ہو جائے تو نماز پڑھتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں یا کفر کا مقابلہ کلمہ توحید سے کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے دینے سے دیے ہوئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ جل مجد القریم کی راہ میں خیرات میں صدقہ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, اور جب بری بات سنتے ہیں, اعرضوا عنہ, تو اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں, اس سے تغافل برتتے ہیں, اس میں خود نہیں پھنس جاتے, بلکہ اگر کہیں دیکھا کہ کوئی برائی کی محفل ہے, دیکھا کہ کہیں کوئی بدتمیزی ہو رہی ہے, تو وہ تماشے میں شامل نہیں ہو جاتے, بلکہ وہ اسے احراز کرتے ہیں, وہ سے راستہ بدل کے نکل جاتے ہیں. کہیں دیکھا آج کل کیا ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے, کہ جہاں سے حیائی ہے وہاں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندوں کا کیا طریقہ ہے, جہاں برائی دیکھی وہاں سے نظر چرا کر گزر گئے, وہاں سے دامن بچا کر گزر گئے, وہ لگب باتوں میں پڑھتے نہیں ہے, وہ ساری ساری رات گندے شیر پڑھتے نہیں ہے, وہ سارا ساری رات سنتے نہیں ہے, وہ سارا سارا دن بے حیائی کرتے نہیں ہے, وہ ساری ساری رات فلمیں اور ڈرامے دیکھتے نہیں ہیں, بلکہ کیا ہے کہ وہ لوگ برائی سے اپنا دامن بچا کر بے حیائی سے اپنی آنکھیں بچا کر وہ گزر جاتے ہیں, اراد کرتے ہیں لگب چیزوں سے, بیکار چیزوں سے. وقال لنا اعمالنا, اور اگر وہ گالی دے دے, اگر کوئی زیادتی کرے, اگر کوئی بدتمیزی پہ اتر آئے, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تمہارے عمل تمہارے نال, بالکم اعمالکم, اور ہمارے عمل ہمارے پاس, ٹھیک ہے جو تم کرتے ہو تم اللہ سے پاؤ گے, جو ہم کرتے ہیں ہم اللہ سے پائیں گے. یہ نہیں کرتے کہ کسی کو برائی کے بدلے میں برائی دے دی, ٹھیک ہے ایک آدمی کی فرشتی ہی بری ہے, اس کی تربیت والدین نے ایسی کی ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ الجھتا ہے, ہر کسی کو گالی گلوچ دیتا ہے, تو مومن تو ایسا جواب نہیں دیتا. مومن کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تیری زبان تیرے پاس, میری میرے پاس, تیرے عمل تیرے پاس, میرے عمل میرے پاس, بدلہ نہیں لیتا مومن, مومن بے حیائی کا جواب ہے بے حیائی سے نہیں دیتا بلکہ ان کو کہتا ہے اور کیا کہتا ہے سلام علیکم جاؤ بھائی تم پر سلام ہمارا راستہ چھوڑو ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتے مشرکین مکہ ایمانداروں پہ ان کا دین ترک کرنے اسلام کو کرنے پر گالیاں دیتے اور برا کہتے یہ عذاب ان کی بہوتا باتیں سنتے اعراض کر کے چلے جاتے جو کرتے ہو کرتے رہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو اس لیے کہتے کہ بابا تم پر سلام یہ سلام کی وہ سلام کی نہیں ہے جو مومن پر بھیجی جاتی ہے یہ سلام متارکت ہے چھوڑ دینے والی سلام علیحدگی والی سلام یہ جو ہم مومن کو کہتے ہیں السلام علیکم وہ اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو اور وہ جو ان کو کہتے ہیں اچھا بابا جاؤ سلام تم سلام تو وہ سلام متارکت ہے علیحدگی کی سلام ہے تو وہ ان کو کہتا ہے جاؤ جی تمہارا ہمارا راستہ علیحدہ علیحدہ لا نبتغیل لا نبتغیل جاہلی ہم جاہلوں کے چاہنے والے نہیں ہیں ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے نشست و برخاست نہیں چاہتے ہمیں جاہلانہ حرکات گوارا نہیں ہے ہماری تمہاری یاری نہیں مل سکتی تمہارا راستہ اور ہے ہمارا راستہ اور ہے اے محبوب کریم ان نقل احبابہ بے شک جسے تم اپنی طرف سے چاہو ہدایت نہیں کرتے اللہ جی یا من یہ چاہو لیکن اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے یہاں تخلیق ہدایت ہے یعنی ویسے تو اللہ نے فرمایا نا ان کا احباب کا ان کا لتاحدی من احباب کا محبوب جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ان کا لتاحدی تو ہدایت دینے والا ہے اور یہاں اللہ فرما رہا ہے محبوب جسے تو چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا تو کیا مراد مراد یہ ہے کہ تو اے محبوب ہدایت کا خالق نہیں ہے خالق میں ہوں تو ہدایت کا وسیلہ ہے تو ہدایت کا مسیح تو ہدایت کا وسیلہ بن کے آیا ہے کہ تجھ سے ہدایت لوگ ملتی ہے لیکن خالق کون ہے ہدایت کا وہ اللہ جل مجد الکریم ہے وہ اعلم بالمقتدین اور بے شک وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے یہ قدر فرمائی ہے جو دلائل سے پذیر ہونے اور حق بات ماننے والے ہیں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ان کی موت کے وجہ فرمایا چچا کہو لا الہ الا اللہ میں تمہارے لیے روزے قیامت شاہد ہوں گا انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے ہار دلانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا لیکن میں کہتا ہوں لوگ کہیں گے کہ دیکھو مرتے ہوئے ڈر گیا یہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کے بعد وہ شیر پڑھتے تھے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ اور ہزاروں بس کا دن لوجتنی سم انبزا کا مبین یعنی میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ذہنوں کے دینوں سے بہتر ہے اگر ملامت اور بدبوئی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہایت فتحی کے ساتھ اس دین کو قبول کرتا اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا آقا کریم محبوب ہوئے غمگین ہوئے تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی وقالوا ان اتبع الہدا اور کہنے لگے کہ ہم تیرے ساتھ وہاں کا ہم تیرے ساتھ اگر آیت کو قبول کریں نتخطف من ارضنا لوگ ہمیں ہماری زمین سے اچک لے جائیں کیا کریں جی اگر ہم نیکی کی بات کریں تو لوگ ہمیں گاؤں سے نکال دیں گے محلے سے نکال دیں گے یعنی سرزمین عرب سے نکال دیں گے یہ آیت حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے حق میں نازل ہوئی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ہمیں یہ تو یقین ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے لیکن اگر ہم آپ کے دین کا اتفاق کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں ہمارے وطن میں نہ رہنے دیں اس کے جو آئے کریمہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ کہتے ہیں اگر محبوبہ ہم آپ کی غلامی اختیار کر لیں ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑے گا، یہ لوگ ہمیں نکال دیں گے. اور مومنوں کو انہوں نے مدد سے نکالنا بھی. اب علم نمت اللہ محرمت، کہا ہم نے کیا ان کو حرم والی زمین عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے ان پر کرم نوازی نہیں کی جہاں کے رہنے والے قطر و غارت سے امن میں ہیں، اور جہاں جانوروں اور کسی یعنی پرندوں تک تو امن ہے؟ ہم نے ان کو کیا حرم نہیں بتا دیا؟ امن والا یجبا الیہ ہے ثمرات کل شیء، جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں. رزقن من لدنا، ہمارے پاس سے رزق دیا جاتا ہے. بھلا کن اکثر لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے، شکر ادا نہیں کرتے، اپنی جہالت سے نہیں مانتے کہ یہ روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر یہ سمجھ ہوتی تو جانتے کہ خوف و امن بھی تو اسی کی طرف سے ہے نا، اور ایمان لانے میں شہر بدل کیے جانے کا خوف نہ کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ ہماری عقل مندی ہے، رزق کو رب کی طرف سے نہیں سمجھتے، اپنے علم ہنر پر قیاس کرتے ہیں. رب کہتا ہے اے لوگوں تم اہلکنا من قریۃ، کئی شہر ہم نے ہلاک کر دیے، باطرت معیشت ہے، جو اپنی عیش پر اکڑا گئے تھے، بہت بڑی ان کی معیشت اچھی تھی، بڑے امیر لوگ تھے، کوئی مسافر یا روان میں تھوڑی دیر، یعنی ایسے اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازیاں کی ہوئی تھی کہ ان کو یعنی معیشت ان کی بہت اچھی کی ہوئی تھی، بڑی کرم نوازیاں تھی ان پر. لیکن ہوا کیا؟ ان لوگوں نے طغیان اختیار کیا، اللہ کی دی روزی کھاتے اور پوجتے بتوں کو. اہل مکہ کا ایسی قوم کے خلاف ایمان انجام سے خوف دلایا جاتا، جن کا حال اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر نہ کرتے تھے، ان نعمتوں پر اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے. رب کہتا ہے بڑی دولت معیشت بڑی اچھی تھی ان کی، فطر کا مساکن ہوں، یہ دے ان کے کھنڈرات، یہ دیکھیے ان کے گرے ہوئے محل، یہ دیکھیے ان کے اجڑے ہوئے، ان کے بعد اس میں کوئی سکونت پذیر نہیں ہوا، الا کلیلا مگر تھوڑا. ہاں کوئی مسافر آتا ہے تو وہاں رہتا ہے، یا کوئی عبرت کی نگاہ سے ٹوٹے ہوئے محل دیکھنے آتا ہے تو تب وہاں رہتا ہے، یا کوئی سیر و تفریح کے لیے آتا ہے تو تب وہاں چند گھنٹے گزارتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چلے جاتے ہیں. جو اتنے سال لگا کر ان لوگوں نے محل بنائے تھے، شہر بسائے تھے، رب کہتا ہے قلیل تھوڑی دیر کے لیے وہاں رہے، لوگ رہے لیکن وہ بنانے والے چلے گئے، غرق ہو گئے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، حقیقی وارث تو ہم ہیں ان مکانوں کے، یعنی وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین تک باقی نہ رہا. اب اللہ کے سوا ان مکانوں کا کوئی وارث نہیں، خلق کی فنا کے بعد وہی سب کا وارث ہے. اجڑے محل، سنگیاں نے گلیاں، مالکہ نے کدو دینا، قبرہ نے ملیاں، کتنے کتنے بڑے محل تھے، لیکن آج وہاں کیا ہے؟ وہاں یعنی بد روحوں کا بسیرا ہے، وہاں لوگ اندر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. رب کہتا ہے فتل کا مساکن، یہ ہے ان کے مسکن، دیکھو جن میں انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی. وما کان ربک مہلک القری، اور اے محبوب تیرا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا، حتی یبعث فی امھا رسولا، جب تک کہ ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیج دے، مرکزی مقام پر رسول نہ بھیجے، اس وقت تک جب تک وہ رسولوں کی تقریب نہ کریں، اس وقت تک رب کسی شہر کو غرق نہیں کرتا، تباہ نہیں کرتا. یترو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیتیں پڑے اور انہیں تبلیغ کرے اور خبر دے، اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب کیا جائے گا، تاکہ ان پر حجت لازم ہو اور ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. وما کننا مہلک القرا، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے، الا واہلھا ظالمون، مگر ان کے رہنے والے ظالم ہو جائیں. رسول کی تقدیر کرتے ہوں، اپنے کفر پر مصر ہوں، اس سبب سے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. رب کہتا ہے جب تک کوئی میں جا کر رسول بھیجوں، رسولوں کی تقدیر کریں، تب میں غرق کرتا ہوں. یاد یہ ہے کہ وہ لوگ ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں، پر میں شہروں کے شہر ہلاک کر دیتا ہوں. طوفان نوح آیا، کتنے شہروں کے شہر بہ گئے، بعد میں ایسے زلزلے آئے، پتھروں کی بارشیں ہوئیں، کتنی قومیں تباہ ہو گئیں. آج ان کے یعنی تذکرے تو ملتے ہیں کہ یہاں بہت بڑی جبار قوم رہا کرتی تھی، یہاں بہت عقل مند رہا کرتے تھے، لیکن آج ان کے نام لینے والا، ناموں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ سامان عبرت ہے ہمارے لیے. رب کہتا ہے لوگوں تم سے پہلے تمہارے سے زیادہ عمروں والے، زیادہ دولت والے، زیادہ قوت والے، لمبے جسموں والے، زیادہ قدوں والے تم سے پہلے موجود تھے، جب وہ نہیں رہے تو تم بھی نہیں رہو گے. رب کہتا ہے جو کچھ بھی یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو آج، یعنی تم دولت پہ ناز کر رہے ہو، آج تم اپنی قوت پہ ناز کر رہے ہو، تمہارے پاس بڑی دنیا کی رہی ہے، آج نماز تجھے یاد نہیں رہی، آج رب کا ذکر تجھے یاد نہیں رہا، تو مہینوں کے مہینے اور سالوں کے سال تو اپنی دنیاوی عیش و عشرت میں گزارتا ہے. وما اوتی تم من شیئن، جو کچھ بھی تمہیں ادا کیا گیا، جو کچھ بھی تمہیں بتایا جا رہا، جو کچھ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ اولاد، یہ مال، یہ عزت، یہ وزارتیں، یہ صدارتیں، یہ یعنی دنیا کا مالک ہونا، زمینوں کا مالک ہونا، یہ بڑے کارخانوں کا مالک ہونا، یہ کیا ہے؟ متاح الحیات دنیا اور فینا توہا، یہ دنیاوی زندگی کا برتاوا ہے اور دنیا کی، دنیا کا سہر اور دنیا کی جو ہے وہ یعنی زینت ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جس کی مقدار بہت تھوڑی ہے اور انجام کا فنا ہونا ہے. یہ ساری کی ساری دنیا کتنی دیر تک آدمی برتتا ہے، یہ دنیا سب کو چھوڑ جاتی ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں ساری کی ساری یہی رہ جاتی ہیں. تو کہا یہ صرف بنیادی زیب و زینت ہے جس پر تم اترا کر چل رہے ہو، جس پر تم اکڑ کے چل رہے ہو. یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے یہ صرف متاع ہے دنیاوی. وما عندک خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ تو یعنی وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تو آخرت، یعنی آخرت میں جو اللہ عطا فرمائے گا وہ کیا ہے؟ اللہ شاہ خیر، ان کو بہت بہتر ہے. ارے چند سال دنیا کی زندگی پر ریجنے والے، غفلت کی زندگی گزارنے والے، تو کبھی یہ بھی دیکھا کہ آخر صدیوں تک میں نے قبر میں جانا ہے، اور جو اللہ نے عطا فرمانا ہے وہ دنیا سے بہرحال بہتر ہوگا، وہ دنیا سے بہرحال اچھا ہوگا، وہ اب کا باقی رہنے والا ہوگا. دنیاوی مال باقی نہیں رہتا، مال رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا، مال آتا جاتا ہے، مال کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن مال رہ بھی جائے تو کیا ہے؟ مال والا ہی نہیں رہا. کروڑوں کا مالک جو ہے وہ چند گرد یعنی لٹھے کا کپڑا پہن کے ایک بیگانی چار پائی پر، وہ جو مسجد میں پڑی ہوتی ہے بیگانی چار پائی پر، چند گز زمین میں چلا جاتا ہے، اس کے کارخانے، اس کی فیکٹریاں، اس کے محلات، اس کی اولاد، اس کے رشتے دار سارے کے سارے موجود ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ انسان جانا مالانا دادا یا سر مادا انا ہوا دادا کلالیم بدن نہ پھر ہوتا ماتی وہ ماں ادرا کمل ہوتا ماں جمع مال دادا جمع کرتا ہے مال گن گن کر رکھتا ہے اور کہتا کیا ہے اس کا ڈمانڈ کیا ہے کہ یہ مال مجھے پار لگا دے گا، یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا. یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو مال ہے تو نہیں ہے، یہ مال تو یہیں کا یہیں رہ جائے گا. یا سب ان مال ہوا کھلاتا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ نہ، مال فنا ہونے والا ہے، مال رہ جائے تو مالدار فنا ہونے والا ہے. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے جن چیزوں پر تم اترا رہے ہو، جن مالوں پر تم غرور اور تکبر کر رہے ہو، جن مالوں کی وجہ سے تم رب رسول کا ذکر بھول گئے ہو، نماز روزہ حج زکات بھول گئے ہو، جس مال کی وجہ سے تم بے حیائی پر اتر آئے ہو، بدتمیزی پر اتر آئے ہو، یہ فنا ہونے والا ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. افلا تعقلون, تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ تم ہر روز لوگوں کو دیکھتے ہو, کروڑ پتی بھی خالی آپ جا رہا ہے تو ارب پتی بھی خالی آپ جا رہا ہے, ایک مسکین فقیر بھی اسی چارپائی پر ڈال کے اس کو بھی لے جا رہے ہیں, اور پورے شہر کے مالک اور گورنر کو بھی اسی چارپائی پر ڈال کے لے کر جا رہے ہیں. تو اللہ جل مجید الکریم ارشاد ہے, اتنی عقل نہیں ہے تمہیں؟ تمہارے سامنے روز جنازے اٹھتے ہیں, تمہارے سامنے روز مالوں کو آگ لگتی ہے, تمہارے سامنے روز مال چوری ہوتے ہیں, چلتے ہوئے کارخانے بیٹھ جاتے ہیں, اڑتے ہوئے جہاز غرق ہو جاتے ہیں, چلتی ہوئی گاڑیاں گر پڑتی ہیں, کتنے کتنے مالدار جو آج کروڑ پتی ہوتے ہیں کل وہ بالکل کنگال ہو گئے ہوتے ہیں. تو جو رب دے گا آخرت میں تم بھی ہمیشہ رہو گے, اور جو رب نعمت دے گا وہ ہمیشہ کی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. تو کیا اتنی عقل نہیں ہے؟ دیکھو نا, ایک چیز پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے اور ایک چیز جو ہے یعنی لوہے کی بنی ہوئی ہے, تو کیا ہر آدمی نہیں جانتا کہ یہ زیادہ دیر نکالے گی پلاسٹک تو چند دنوں میں ٹوٹ جائے گا. تو اتنی عقل نہیں جو اس لوہے میں اور پلاسٹک میں فرق کرتا ہے, وہ اللہ کی راہ میں چوکروں میں ملنی ہے اور دنیاوی دولت میں فرق نہیں کرتا. لیکن اس طرف ہمیں سوچ نہیں آتی, اس طرف کبھی ہم نے سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کی کہ رب کی عطائیں ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیاوی مال آیا اور گیا, انسان آیا اور گیا, عزت آئی اور گئی, لیکن رب کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے اور آدمی بھی وہاں ہمیشہ کے لیے. تو رب کہتا ہے کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کبھی تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ رب نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچ ہیں, اور دنیاوی مال, یہ دنیاوی زینت, یہ زیب و زینت جو ہے, یہ دنیاوی برتاوا جو ہے, اس کو چھوڑ کر آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں فکر آخرت عطا فرما دے, ہمیں رب کی صدا رہنے والی, ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل مجد الکریم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ اللہ البلاغ المبین. منیر بھائی تشریف آتے ہیں, ایک یا دو بلکہ نعت شریف جو ہیں وہ ہوں گی, اور اس کے بعد شکر اللہ العظیم دوبارہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. دو نعتیں آپ پڑھائیں, میں انشاءاللہ چند منٹوں میں حاضر خدمت ہوتا ہوں, تو اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.